terk ettim gidiyorum Bayburt'un dağlarını, Bayburt'un dağlarını. Ağam tarina linaynam, paşam tarina linaynam, güzel tarina linaynam, yosmam tarina linaynam. Havluya kurdum teşti, gelen yan vurdu geçti, gelen yan vurdu geçti. Emmim kızı Muhammed, emmim kızı Muhammed, benim de vaktim geçti, benim de vaktim geçti. Ağam tarina linaynam, paşam tarina linaynam, yosmam tarina linaynam.